Modi Allah tano nyafia mama fama Allah no kome gela baraka kamaranye Baluno terela le jamana tidu isoro fale bunyala sirini dininu benni walema alunara landa yala barakaro ani musomenu ma kebona zige fidanka fuyala bantu de soro no lema wani ni nyawiyala akili ma kelenkele lenna kuma koromiri kibiri ni kamara la jerema soro ni mwani nanga ninki Inale mafida kafu, ya bwana si madunyaro, sira mara kamara esi. Baraka, iba muinyu na nabi, ah, baraka nukela. Baraka, iba muinyu na nabi, ah, baraka nukela. Alala mina abarakale nyumbe